السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، هي ندرس أو نجلس تاتو تانغو تلقوانزا كتمية كتابه فقه العبادات الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى كتابه أنبات ونياك كنا مصال بالمال كان يغوص مسألة بالمال كتك عبادة فساكت كم لانغو أنباو ني فتاوى ذا الصيام تنظمونزيا كن سؤال نمباري ميموجنا ربعين اللوليزة الشيخ محمد حفظه الله تعالى katika maudhui inayosema al-a'dharu al-mubihatu lil-fitri, ni udhuru ambazo zinahalalisha mtu kufungua. Ni udhuru ambazo zinahalalisha kufungua, yani mchana wa Ramadhani kuna udhuru ambazo zinahalalisha mtu kufungua. سؤال لم يقول يا كمف وتابعوا فضيلة الشيخ، ما هي الأعذار المبيحة للفطر في شهر رمضان المباركة؟ إيه الشيخ ويت مبورة نزيف النذور عن بعضه زنا حلاليشا كفنقوة متنشانة ورمضاني أو لاني منزل تكوف ورمضاني. فأجاب رحمه الله تعالى تجيب سؤاله له الله مرهيمه شكرته أقسم الأعذار المبيحة للفطر سبق الإشارة إلى بعضها نذور عن بعضه زنا حلال الشمس كفنقوة رمضان إشتنقوا لي إشارة كبعض كتكهيزه أنت مشاهد يلزيه وكن يما وهو المرض نعني غنزوة والسفر السفاري. ومن الأعذار أن تكون المرأة حاملا نيونغن من يدور بلبل نمونامك قوة نجمزيته أنباي تخاف على نفسها أنا أوقفها نفسها أو على جنينها أو أنا أوقفها متطوافة ومتنبوني أنا ليس كذوريكا يبيان يدور عن بعض الشريعة عن بعض المسوانة الوسيوة كفنقوة. ومن الأعذار أيضا ينقوني من يدور بلبلة أن تكون المرأة نكوة منامك مرضعة أنا ينيشة تخاف أنا أغوبة إذا صامت على نفسها وأكفونها أنا أغوبة نفسيات كذوريك أو على رضيعها أو يمتطو أنا ينيشة. ومن الأعذار أيضا يقول من يدور بالفيلة أن يحتاج الإنسان إلى الفطر لإنقاذ معصوم من هلكة نكو يتاجت مسلم أكوا أنا يتاج يفنقوة إلي أموكوة متو أنا أنغمية إما متو أنا نانغوكا كوني متو أنا تفتافا ويزكو غليا anazama maji na anayanywa tu au amezungukwa ni moto au mfano wa vitu kama hivyo ambavyo anajua kwamba mimi nikiingia pale nitahitaji baadaye labda nitotoka pale ni nipate maji na mimi ninywe kwa nafsi yangu. Maana kuna wengine waweza umeenda kumuokoa yeye ukafa na wewe wayasema. ومن الأعذار أيضا ينقل من يدور بلبلة أن يحتاج الإنسان إلى الفطر ييمت أنا يحتاج أفنقو إلى موقو يمت لإنقاذ معصوم من هلكة إلى موقو يمت وما يقوم بني معصوم الدم وما دم ياتي مكين وقواوا وتكان مسألة يقوان غمية تكافي مثل مفانو أن يجد غريقا أم كتنت anazama fil bahri katika bahari si jamadi lakini hayawezi au shakhsan baina amakin muhita muhita bihi fiha an-nar au mtu kamkuta kazungukwa ni moto, hawezi kujiokoa, yeye ana uwezo wa kumnasua katika janga lile, basi akaona afadhali afungue lakini amuokoe ndugu yake. Fayahtaju fi inqadhi, kwa kuwa anahitaji kumuokoa, ila alfitri, yani katika kumuokoa kwake inahitaji kwanza afungue. Qala falahu hina idhin an yuftira, hapo haina shida, itajuzu kwake yeye kufungua ili amuokoe mtu. Na suala la kumuokoa mtu ni suala zuri la kusifiwa mtu, maana mtu alikuwa anakufa, sio? Wa min dhalika idhan, miongoni mwa hayo mambo vile vile, idha ihtaja al-insanu ila al-fitri, atakapohitaji mtu kufungua, litakawi ala al-jihad, ili apate nguvu kwenda kupambana katika nini, katika jihadi. Kesho asubuhi jamaa tutoka kwenye jihadi mathalan, kwa hiyo leo msifunge, leo pate nguvu vizuri. Kadhalika umefika kule kwenye jihadi yenyewe, sema litakawi al-jihadi fi sabilillah, fa inna dhalika min asbab ibahati al-fitr lahu, hizo zote ni sababu ambazo kwamba inajuzu mtu kufungua. Lianna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qal, kwa sababu mtume sala na salamu zimwendee alisema li ashabihi, kuambia masahaba wake, fi ghazwati al-fath, katika vita vya fatu Makka, ilikuwa ni Ramadhani mwaka wa 8 hijiria, awaambia innakum musabbihuna aduwakum, kesho asubuhi ni mapambana na adui, asubuhi adui mko pamoja nao mapema, wal fitru aqwa lakum fa aftiru, na kufungua kutakufanya nyinyi mpate nguvu vizuri, fungueni. Watakufungua na mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo mchana kuto kwanza asubuhi, mchana mpaka jioni, watu wamefungua, wanakula usiku mzima ule, wana nguvu, ikatulia vizuri, wakaingia ndani ya mji wa Makka wakiwa wana nguvu. Na una haraka tu, wewe tulia, vitu vinakuja. Vitu vinakuja mzee, tulia tu. Ah, wote wakuja kulipa baadaye, wote. Sasa sema fa inna dhalika fa idha wujida sabab, ikipatikana sababu almubihu lilfitri, ambayo inahalalisha kufungua, wa aftara linsanu bih, na mtu akafungua kwa sababu hiyo, fa innahu la yalzamuhu linsan, hayo ndiyo masala, hayo ndiyo masala yetu, halazimishi mtu huyo kujizuia. Ndiyo, kuna kitu kinaitwa kujizuia. Mfano, alaykum salaam, yaumu shak, yaumu shak ikimaanisha mwezi 29 wa Shaaban, taraa nnas, watu wakauangalia mwezi hawajauona, wakasema ah, tusubirieni mpaka kesho tutimize 30. Asubuhi yake imefika saa 4 au saa 5, yaja habari kwamba mwezi jana ulionekana, na watu wa Geza wamefunga, watu wa Sigaya wamefunga, watu wa Gogamasi wamefunga, sisi tu hapa hatujafunga, habari zimekuja kwa yakini kabisa. Sasa nyinyi hamtakikani kula hapo hapo mlipofika, mujizuie kuheshimu mwezi wa Ramadhani. Makao ishapita hiyo. Makao ishapita hiyo. Inshallah. Haya, tarudi. Sema fa idha wujida sabab, ikipatikana sababu almubi lilfitri, ambayo inahalalisha mtu kufungua, wa aftara al-insan, mtu akafungua bihi kwa sababu hiyo, fa innahu la yalzamuhu al-insan, huyo alazimishi kujizuia. Kimaanisha kujizuia mpaka jioni usile. La yazamu al-imsak baqiyati dhalika al-yawm, hiyo siku yake iliyo bakia. Fa idha qudira, ikikadiriwa anna shakhsan, kwamba mtu أفطر لإنقاذ معصوم من هلكة. amefungua kwa ajili ya kumua kwa mtu ambaye alikuwa anaangamia atakufa. fa innahu yastamir muftira, huyo ataendelea kula kwa sababu alifungua kwa sababu almubih, sababu almubah ya halali kabisa. liannahu aftara bi sababin yubihu lahu alfitr, maana kafungua kwa sababu ambayo inamhalalishia yeye kufungua. fala yalzamuhu al-imsak, huyo halazimishi kujizuia hina ibn wakati huo. likauni hurma dhalika al-yawm, kwa kuwa yeye ajizuie kwa utukufu wa siku hiyo ya mwezi wa Ramadhani. hakuna sema likauni hurma dhalika al-yawm kadzala bi sababi al-mubihi, kwa kuwa utukufu wa siku hiyo ulishaondoka hapo kwa hiyo sababu ambayo ni ya halali yeye kufungua. Bwana, leo kumekuja watu wasumbufu. Walihadha, kwa ajili hiyo nakulu tasema alqawlu rajih, kauli ambayo ni ya sawa fi hadhihi mas'ala, katika haya mas'ala, anna almarida, ni kwamba mgonjwa lau bari'a fi athna'in nahari, lau atapona katikati ya mchana ugonjwa wake umeondoka. Asubuhi kaamka ni mgonjwa, kwa hiyo hajafunga. Katikati ya mchana ugonjwa umeondoka. Wakana muftira, na alikuwa mtu huyo hajafunga, sio? Fa innahu la yalzamu al-imsak, huyo pia halazimishi kujizuia. Pika chakula hali kama kawaida, haambiwi ajizuie mpaka jioni sile, kwa sababu huyo ilikuwa akafungua kwa udhuru ambao ni halali kabisa sharia. ولو قدم المسافر اثناء النهار الى بلده, ليس المسافر اتakuja kutoka safari mchana, katika safari yake ile kasafiri hajafunga, kutoka Dar es Salaam mathala kaingia kwake Duga, hapa ni kwao, lakini kaja alikuwa ni msafiri, ila baladihi, mbona mji wake. wakana muftiran, na akawa alikuwa hajafunga. fa innahu la yalzamuhu al-imsak, hata huyu pia halazimishi kujizuia. Ale si alikuwa safarini. walau taharat tahurati alhaidu fi athna'i nahari, laiti mwanamke aliyekuwa na hedhi kuanzia asubuhi kaamka nayo, maana hajafunga huko, kika katikati ya mchana saa saba saa nane kasafika, ule udhuru wake umeondoka. fa innahu la yalzamuha al-imsak, fa innahu la yalzamuha, ndio yake hiyo al-imsak. Si huyo funga haimlazimishi yeye kujizuia, au hiyo hali hiyo haimlazimishi yeye kujizuia. لأن هؤلاء كلهم, kwa sababu hao wote tuliowataja hao, afaru bisababi mubihi, wamefuturu hao, wamefungua kwa sababu ambazo ni za halali, fakana dhalika al-yawm, ikawa hiyo siku fi haqqihim, kwa haki zao wao, la hurmata lahu, hakuna ya kwamba yeye ni haramu kwamba asile, biibahati shar'i iftar, kwa kuwa yeye sheria imemhalalishia yale. Hii siku tukufu, siku ya Ramadhani, unakula mchana ndani yacho nini? Shekhi, mimi natoka safari hapo saa nane unapiga ugali kama kawaida, ndani yake nini bwana? Natoka safari kwa nini usijizuie? Umeshafika nyumbani, anambia mimi nimehalalishiwa. Fakana dhalika al-yawm fi haqqihim la hurmata, sema fala yalzamu al-imsak, huyo halazimishwi kujizuia. idha zala sababu almubihu lilfitri, ikiwa itaondoka hiyo sababu ambayo ilikuwa imemfanya yeye asifanye nini, asifunge. Kwa hiyo maadamu ile sababu imeondoka, yeye ataendelea kumalizia mpaka jioni. Suali la 41 aulizwa fadilatu sheikh, lakin ma alfarq baina hadhihi alhala law jaa alilm bidukhul ramadan fi athna innaha. Ama lakini sasa sheikh, kuna tofauti gani kati ya hizi hali unazozitaja na wakati ikija habari ya kuingia mwezi wa Ramadhani mchana? Maana tumeambiwa tujizuie, kwa sababu hata ile pia nayo ilikuwa hatujui. Kwa nini tusile? Sheikh aulizwa swali. Aljawab sema alfarq bainahuma dhahir, tofauti kati ya vitu viwili hivi iko wazi sana. Lianahu idha qamat albayna fi athna'in nahar, kwa sababu kisimama ubainifu katikati ya mchana kwamba jana mwezi uliandama, fa innahu yalzamuhu al-imsak, huyo atalazimishwa taambiwa fanye nini, ajizuie, kwa sababu huyu angejua hizi taarifa mapema mwenyewe angefunga. Lianahu fi awwal an-nahar, ajizuie huyu maana bado ni mwanzo wa nini, wa mchana. Innama aftaru bil udhur, udhur al-jahl, hawa walifungua kwa udhuru wa kutokufahamu kwamba mwezi haujaandama au uliandama, hawajaelewa wakaona asili ni kutimiza mwezi usipoandama, yani mwezi wa Ramadhani nini, Shaaban, mwezi wa Ramadhani usipoandama watu wafanyaje? Akmilu al-idda 30. Kwa hiyo wenyewe hawajauona wakaona wafanyaje, wakamilishe. Yafika saa sita, saa tano, habari zaja, bwana mwezi uliandama jana. Wapi? Si hapo Sigaya. Kwa hiyo watu wa Sigaya wamefunga, wamefunga kwanzia huo wakati huo, atakana ujizuie kwa sababu ya hurumata shahar. Na jizuie atona, sababu hii ni tofauti na sababu ile. Tayyib, قال ولهذا لو كانوا عالمين بان هذا اليوم من رمضان ليس وانجيوا كما هي سيكو ليوم رمضان لازم هم الانصار ها يعني كما واتجوا كما هي ليوم سيكو يا رمضان رمضان يجيء لازم واجزويه بسبب انجيكو siku ya hizi taarifa kwa kuchelewa wenyewe wangepunga. Ama ulaika alqau alakharuna, ama hawa watu wengine ambao tumewataja huko nyuma, alladhina asharna ilayhi, ambao tumewaashiria vipunde, fahum ya'lamuna annahu min ramadan, hawajua kwamba ni ramadhani hasa, lakini walikuwa wana udhuru wa kufungua, wakaanza kula makana wenyewe. Lakin alfitr mubahu lahu, lakini kufungua wao ni halali kwao. Bainama farqun dhahir, bainahuma farqun dhahir. Kwa hiyo hivi vitu viwili tofauti yake iko wazi sana, labda mtu mwenyewe tu apange inadi eh, lakini tofauti iko wazi. Ninyi mliazini pale. Haya yalikuwa ni masala yanayohusiana na vitu vinavyofunguza, lakini pia kuna vitu ambavyo tuliviashiria huko nyuma ambavyo vinafunguza pia. Tukajitahidi tuguse vitu ambavyo havifunguzi, ambavyo baadhi ya watu wanadhani vinafunguza kumbe havifunguzi. Kitabu hiki nilichokishika kinaitwa Durusu wa Fatawa Shahri Ramadhan, Majalisu Shahri Ramadhan, lifadhilati Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen. Mtungaji wa hiki ndiye mtungaji wa hiki, pamoja na kwamba kuna fatawa nyingi huko nyuma, huko mbele huko zimekuja za ar-ru'ya, as-siyam, al-qiyam, al-i'tikaf, az-zakatu al-fitr, salat al-eid, zimekuja na hizo zimetolewa ni mashekhe wengi kama Sheikh Muhammad bin Ibrahim, الشيخ عبد الرحمن السعدي، الشيخ عبد العزيز بن باز، ابن عثيمين المنير، الشيخ صالح الفوزان وما إلى ذلك. كاتيكا وكراسة وثمان النسابة إما كوزة كم يكواتا tulisema katika vifunguzi vya mtu kufungua ni mtu kumlazimisha mkewe kufanya tendo la jimaa, si ndio? Aiyo. Qala falau akraha ar-rajulu zawjatahu 'ala al-wata. Ndani ya mwezi wa Ramadhani mwanamume akamlazimisha mkewe kufanya tendo la ndoa, wa hiya saima, hali ya kuwa mke kafunga, fasiyamu ha sahih, hata wakifanya sasa tutakafanya endelee na funga yake, maana yeye ni kuwa hataki mwenyewe ha? Wala qadaa alaiha, na wala hata lazimishwa ailipe hiyo. Wala yahillu lahu ikraha, na wala si halali kwa huyo mwanamume kumlazimisha kinguvu nguvu mkewe ala alwata wafanya tendo la ndoa, wa hiya saima, hali ya kuwa mkewe kafunga, illa insama tatawwa, isipokuwa kama atafunga funga ya sunna, bighairi idhnihi, bila ya idhini ya mumewe, wa huwa hadhir, tena mumewe yuko pale nyumbani. Ah, hapo mzee unamvunjisha, ina shida. Mimi sikuelewi bwana, sijakwambia ufunge bwana. Sasa itakuwa jambo la kufungua. Naona bwana. Wala utara ila jawfi saimi hubaru, tutulia kusagusa haya laiti kama litaruka kwenye tumbo, kwenye shingo ya mtu, kitu kapita kwenye mdomo mpaka tumboni, vumbi likapita, au adkhala fihi shay'un min al-ma, au maji fulani yakapita kwa bahati mbaya mpaka yakapenya ndani kwa bahati mbaya bila ya kujitatia, bi ghairi ikhtiyari, fasiyamuhu sahihun, funga yake nini sahihi, wala qada'a alayhi, na wala hana kulipa. ولا يفطر الصائم بالكحل ولا حقوقه aliyefunga kwa kuwa eti kapaka wanja. Hivi kuna mtu anaweza kula kupitia jicho mpaka akashiba? Kuna wanja sawa. ولا يفطر الصائم بالكحل والدواء في عينيه, au kaeka dawa kwenye jicho, kaeka dawa mpaka anaisikia ya paruza kwenye shingo kuyapita. Pamoja na hivyo, naambiwa huyu hajafungua kwa sababu hakuna mtu aliyekula na jicho mpaka akashiba. Walau wajada ta'amahu, hata kama atasikia ladha ladha shingoni huko, utamutamu fi halqihi, katika shingo yake. Lianna dhalika laisa biakli, kwa sababu huko hakuhesabiwi kwa manikula, wala shurbi, wala sikunywa, wala bimaanahuma, wala sio maana yake, kwa sababu hakuna mtu aliyekula na jicho mpaka akashiba. Fatawa za kisheria hizo zimekaa kwenye mkao wa kilo. Wala yuftiru bitaktiri dawain fi udhunihi, wala hatofungua kwa kuwa kadondosha dawa ya sikio kwenye sikio lake, sikio la muuma na dawa la matone mawili kwenye sikio, wakafungua huyo kadondoka. Uliwahi kumwona mtu ala na sikio? Kala wala yuftiru, wala hatafungua, bitakutiri dawain fi udhunihi, kwa kudondosha dawa kwenye sikio lake, aina bilini, wala biwadhi dawain, au kuweka dawa fi jarhi, kwenye kidonda. Na kidonda hapa kwenye kichwa hapa, ukiweka dawa bila umeweka dawa, kidonda dawa imezama ndani, kwa hiyo umefungua. Namna gani bwana? Mtu hali na kupitia kwenye kidonda bwana akashiba. Walau wajada ta'ama dawa, hata kama atisikia ladha ya dawa, fi halqi, katika shingo yake. Lianna dhalika laysa aklan, kwa sababu huko sikula wala shurba wala sikunywa, wala bimaana al-akl wa shurb, wala si maana ya kula na kunywa, kwa sababu hakuna mtu aliyekula na jicho au akala na sikio au na penye kidonda mpaka akashiba, hakuna mtu huyo. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة حقيقة الصيام. ابن تيمية سمع قد كرسلات لويت حقيقة الصيام سمع ونحن نعلم ناس تدوى أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على الإفطار بهذه الأشياء. حقنا كتك كتاب ولا سنة دليل أبايو هنا تؤديس المقصود على إذا كفنقوا قفتوا هذي ما نكون قفتوا فيه شفابا وكم بيجام توتو أكلية نايو مفنقوا نعم نعم nani kakwambia mtu anafungua kwa mambo haya? Kuna mengine tuendelee. Asema fa'alimna tukajua anna laysat muftara, vitu hivi havifunguzi. Kala tukasema fa inna siyama min dini muslimina, funga dini ya Waislamu bwana, eh, alladhi yahtaju ila ma'rifatihi al-khas wal-am, ambaye anataka kujua mambo katika Uislamu hasa na kwa ujumla, kwa mambo yanayohusu watu wengi, eh, basi aiendee kitabu na nini na sunna. Falau kanat hadhihi al-umur mimma haramahu Allah, hivyo haya mambo yangekuwa ni katika mambo yaliyoharamishwa ni Allah wa rasuluhu na mtume wake, la alimahu sahaba, masahaba wangefanya nini? Wangeyajua, kwa sababu mtume angefanya nini? Kwanza nimeloga sana. Falau kanat hadhihi al-umur, ingekuwa haya mambo mimma haramahu Allah wa rasuluhu, ni katika mambo yaliyoharamishwa ni Allah na mtume wake, fi siyami, katika funga, wa yusidu sawmu, na yanaharibu funga, biha la kana hadha mimma yajibu ala rasuli sallam bayana, ingekuwa haya ni mambo ya wajibu mtume lazima ayabainishe. Walau zakara dhalika, na mtume angelitaja hilo, la alimahu sahaba, masahaba wangefanya nini? Wangefahamu. Waballaghuhu al-umma, na wangeyapeleka kwa, wangeyafikisha kwenye umma, kama ballaghu sa'ira sharia, kama walinafikisha sharia nyingine zote, kwa nini zingine zote ziletwe lakini hili likataza, hili ambwe hamna, eh, falima lam yunqal lam yanqul ahadun min ahli al-ilmi an nabi. Sasa ilipokuwa hakuna mmoja yoyote aliyenukulu habari hizi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, idhalika la hadithan sahiha wala dhaifa, si hadithi sahihi wala dhaifu, wala musnada, wala ambayo ni hadithi ambayo musnadi yake imeungana, wala mursala, au hadithi ambayo kwamba ni nini, ni mursala. Ulima, tukajua annahu lam yadhkur shay'an bidhalika, mtume hajataja kitu hicho kwamba eti ukitia dawa kwenye kidonda umefungua. Hakuna hadithi hiyo. Umeelewana? وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا شيخ الإسلام وقسم السيدة والأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها نحكم أماس أمة من يتاجك الزفهام لا بد أن يبينها النبي لزيما كما لزيما تبيني شيزه صلى الله عليه وسلم بيانا عاما سنعبيني فوا ووازو جملة كبيرة ولا بد أن تنقلها الأمة na lazima umma wanukuu vitu hivyo kutoka kwa wema waliotangulia. Fa idha intafa hadha, lakini jambo hilo likiwa limekosekana, ulima anna hadha laysa min dinihi, yajulikana kwamba hii si katika dini ya mtume. Na ndio maana mambo yote ya bid'a ya dhalalat huwezi kuyakuta maulamaa wameyanukuu kwenye vitabu vyao. Mtu aniletee hadithi ambayo au athar au al-ayat zinazozungumza farahatan kuhusu ihtifalati almaz'uma, kwamba mtume siku moja alitangazwa kama maulidi nyumbani kwa Abu Bakari Siddiki. Kwani kulikuwa kuna nini ambaye kulikuwa kuna watoto wanatairiwa? Au kulikuwa kuna binti aolewa huko ya harusi? Kulikuwa kuna mtoto anatolewa nje mlango wa tatu kwa usoma mwenyewe Uthman bin Affan, Ubayy bin Ka'b kutoka Ali bin Abi Talib akachukua bibi tena. Hawa watu hawaogopi Allah hawa. Kuna bwana mmoja siku moja anasema, hatua njina ana tabu sana, anarema maulidi maulidi kapigwa gara kinzi kinzi mpaka Jibrili acheza achara besi amwale besi ila kanya Jibrili akaja akalinyakuwa kenda nalo liko juu mpaka leo hilo. Shehe ulajeni mema kwa kweli. Lichomwa jengine asema alikuja malaika kwa ile raha ya maulidi ile basi besi akaja akalinyakuwa kenda nalo mpaka juu huko. Jamani, jamani, mimi nawaambia kitu kimoja, haya maulidi nyinyi mwasema ngini na ni ibada, tena ibada kubwa kama alivyozungumza dede ibada kubwa zote ndani ya mwezi wa Ramadhani huzidishwa: kusoma Qurani, kuswali, kufanya azkari, kusali tarawehe, mambo kutoa sadaka, ikram. Ibada hii mbona ikifika mwezi wa Ramadhani yafungwa? Mbona yafungwa hii? Yashinda mpaka kidogo matadamu kama na Sulema. Hii ni ibada ya vipi hii? Ibada ambayo wakati wa kheri ndio yafungwa. Hivi ya mwezi mkakaa mkafikiria mkaona kwamba hapa tulichezewa mchezo. Yale si dini. Hayapo katika Uislamu. Ndio maana huwezi kuyakuta kwenye kitabu wala kwenye sunna. Wala kwenye akwali sahaba. Ibn Taymiyyah ni mtu wa karne ya 8. Yaani baada ya Ibn Taymiyyah azaliwa ilipita miaka 800 ndipo azaliwa Ibn Taymiyyah. Sasa wakati Ibn Taymiyyah, kabla Ibn Taymiyyah watu walikuwa wafanya dini hii. Alafu Ibn Taymiyyah alivyosema yeye kitabu hiki hapa. Hiki hapa. Kitabu Sirat al-Mustaqim. Bi mukhalafat ashab al-jahiliya. Kipo maneno hapa. Ibn Taymiyyah alikuja kauliza hivi. Na tunajua kwamba maulidi ni bid'a. Sawa? Sababu mwenyewe akasema hilo, hayo maneno. Anasema wale wanaofanya maulidi wanavyofanya imma mudahatin lin-nasara. Wafanya hivyo ili kuwaiga manasara. Fi miladi Isa. Vile wakisherehekea kuzaliwa kwa nani? Kwa Isa. Au watakuwa wamezusha. Sasa akaulizwa, kuna watu ambao tokia ni wadogo mpaka wamekuwa hawajapata mtu wa kuambia hili halifai, ni uzushi. Kwa hiyo wenyewe wakipiga, wanapiga ni dini na wanampenda nani? Mtume katika hilo. Yale mapenzi yao ya kumpenda mtume ni ya ukweli, wanampenda kweli mtume. Japokuwa hili jambo kumbe halipo, lakini wao pia hawajui kama halipo. Je, hawa nao watahukumiwaje siku ya Kiyama? Ibn Taymiyyah hapo akawapa udhuru. Akawapa udhuru, akasema fata'dhimu al-maulidi, kuyatukuza maulidi, wastikhadhuhu mawsima, na kuyafanya kwa msimu baadhi, msimu mbalimbali. Kade yafalu, kade ikija kwenye fiili mudhari yufidu taqlili. Ni si masoma lugha nyinyi? Kade yafaluhu ba'dhu an-nasi, huenda wakafanya baadhi ya watu wamekuliwa. Kwa nini wafanye wengi lakini watolee baadhi? Ni wale ambao walipohudhuru. Qad yafalu ba'dhu an-nas, huenda wakafanya baadhi ya watu, wayakunu lahum ajrun 'adhim, na wakapata ujira mkubwa. Li husni qasdihim wa mahabbatihim li nabiyyi, kwa uzuri wa makusudio yao na yale mapenzi yao kwa nani? Kwa mtume. Alafu hawajasimamishwa hujja. Lakini kauli hii ilikuja ikaradiwa ni ulama, kwa sababu Allah tabarak wa taala ukitakarabu kwake na jambo la kimakosa la tukubali. Sawa? Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Hadithi ya mtume. Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Yenye kufanya matendo hayana amri yetu, hawezi kurudishwa. Kwa hiyo kauli hii ya Ibn Taymiyyah hii ikapigwa radi kwenye kitabu hiki hapa, na sadi hukumu ile ihtifali mmoja ni mabawili sharifu. Hivi vitabu hivi niko mjadili miwili hivi ilikuja kwa ajili ya kuiradi hiyo kauli. نريد قولي هذا اقتباط الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. ثم قالوا أنا سوى اقتباط لكاية تبانها يعني هي مدى بميولي هي يوتي من جمولي حقنا نيو قولكم سانسا شيخ موجة وطمسا أكيو نيو لكي كتابو كي لتوم قادر يا قرادي إذا بدا سابو أسيما اقتباء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لكي كتابو كي قادر يا قرادي إذا بدا لكن إذا الله نفقبت كان نيو قولي إذا موجة كتكما شيخي waliokuja kusoma hiki kitabu ni Sheikh Muhammad Ayub nadhani kitu kama hicho alipokuja kuiona hiyo kauli akasema hivi hapa ujira upo hali ya kweli mtemia yeye ni mtu wa karne nane na ana maneno ambayo alikuja akayaleta huko ndani ya kukataza maitima ya kukataza matanga yote hayajaangaliwa hayo yote. Mfano kuna kauli hapa sema wa amma ittikhadhu amsal ayyamil masa'ib ma'atami ama kujifanyia siku za misiba itima na matanga falaisa hadha min dini almuslimina hiyo si katika dini ya Kiislamu lakini haya hawaja yaona akasema bal huwa ila dini aljahiliya aqrab bali hiyo kwenye dini ya zama za jahiliya ndio iko karibu zaidi lakini maneno yote hayo hayajaonekana. Unaona eh? Ikaonekana tu hiyo kauli moja. Kadhalika kwa maana anasema kwenye kurasa 407 sana. Wa kadhalika ma yuhdithu ba'dhu an-nas. Kadhalika yale yaliyozushwa ni baadhi ya watu. Imma mubahatin lin-nasara fi milad Isa. Wafanya hivi kuwaiga Wakristo katika kusherehekea siku ya kuzaliwa Isa. واما محبه للنبي او وجهيكم بدنا متومه وتعظيم الله نكم تكوزا يي والله قد يثيبه نوعند هوند الله اكوافا نين ثواب على هذه المحبه فيال نيني مبنز والاجتهاد لا على البدعه نسيه البدعه يا خليفه من يقواز هذا فلان kisha akasema min ittikhad maulid an-nabiy ida bid'a hiyo ni kufanya siku aliyozaliwa mtume kwamba ni sikukuu watu wanasherehekea ma ikhtilaf an-nas fi maulidi pamoja na kwamba watu walikhtilafiana katika kuzaliwa kwake fa inna hadha lam yaf'aluhu as-salaf hayo mambo hayo hayajafanywa ni wema waliotangulia ma qiyam al-muqtada lahu pamoja na kwamba sababu za kufanya likuwa zipo وعدم المانع منه نتزويز لكوا حقونا ها ولو كان هذا خيرا ما هذا نينجي لكوا هلي جامعة لكسريك يا مولدي نكاري مجا فموجا أو راجعة لكان السلف رضي الله عنهم نينجي كوا ومولكا مولي أحق به منا وهو لحق زيدي وكل فاجة كل قصص فإنهم كانوا أشد محبة لرسول ما كان واو اللي ولكم انا مطمئن متمه زايد كلكم سيسي وتعظيما له منا لو انا متكوتا سنه كشنا سيسي وهم على الخير احرص نراو مambo ya khair walikuwa wanapopia wa inma kamalu mahabbati ama ukamilifu wa kumpenda mtume wa ta'zime na kumtukuza yeye fi mutaba'atihi ni katika kumfuata yeye wa ta'atihi na kumti yeye wa tibaa amri na kufuata amri zake wa ihya'i sunnati na kuhuisha sunna zake batina wa dhahira wazina na kwa tafsiri wa nasri maabuni sabili na kuyaeneza yale ambayo kwamba ametumwa nayo wal jihad ala dhalika bil qalbi wal yadi wal lisani kijana jihadi katika hayo kwa moyo na mkono na ulimi fa inna hadhihi ya tariqa tustalat as-salih as-sabiqina hiyo ndio njia ya wema waliotangulia hiyo al-awwalina wa mwanzo min al-muhajirin wal ansar katika muhajirin ansar wal ladina tabauhum bi ihsan na wale waliowafuata hao kwa wema kisha akasema aktharu haula'i alladhina tajidunahum hirsan ala amthal hadhihi al-bid'ah na wengi katika hao watu ambao utawakuta wanafanya kupa na kuyaendea haya mambo ya bid'ah wama malahum fiha min husni alqasd, pamoja na kwamba eti katika moyo wana makusudio mazuri, walijtihadi alladhi yurja lahum almasuba tajidunahum fasirina fi amri rasul, utawakuta ni walegevu katika amri za mtume nyingi tu wazifanye. Amma umiru, katika mambo walioamrishwa hawayafanyi, bin nashati kwa utangamfu, wa innama hum bimanzilati man yahalla almushaf wala yaqra fihi, bali hao daraja yao ni kama mtu amepanda anaupamba msahafu vizuri na kutia makava lakini hausomi. Melana haya maneno yote haya yaliyoletwa, shekhe akayakumbia macho akashika tu hii kauli hapa, fata'dhimu almawlidi wa ittikhadhuhu mawsima kad yaf'aluhu ba'dhu an-nas. Sasa watu wakasema kwa kauli hii, maulidi si bidaa. Shekhe kasema yafaa, yani Shekhe Muhammad Ayub kasema yafaa, funueni makataa, yani makataa ya hiki kitabu hiki kitabu cha mustaqim, yafungueni msome hii ibara na ukurasa pia alitaja 163. Ibn Taymiyyah kasema kuna ujira, kumbe kitabu kizima hiki kimetumwa kwa ajili ya kusafelo jana. Unaona watu wa bid'a namna gani wanaofanya ghish, wanaofanya ghish wa itilaf. Kipoteza bila wote ndio jamii nzima. Kwa hiyo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala haya ni katika maneno yake, kama ingelikuwa ni khairi yale mambo yanafunguza yale, basi mtume lazima angetunukulia sisi kadhalika wa sahaba wa tabi'in na masahaba na matabi'in. Fa idha intaba hadha, lilipokosekana hili kwa mtume na masahaba na matabi'ina, ulima anna hadha laisa min dini, ikajulikana kwamba hii si katika dini ya mtume sallallahu alaihi wa sallam. Walnaftahi bihadha alqadr, tushilieni hapo, maana bado mambo mengi tutakuja kuyamaliza biidhnillahi ta'ala katika siku nyingine. نسأل الله الكريم أن ينفعنا بما سمعنا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.